Verder Het verdriet van Vlaanderen van Christine Hemmerichs, een documentaire over de bekende reisjournaliste Mary Pos uit de jaren 30. En de column is vandaag van Micha Wertheim. Maar nu eerst dit. So, I'm going to be signing a national emergency. And it's been signed many times before. It's been signed by other presidents. From 1977 or so, it gave the presidents the power. But nobody cares. They signed it for far less important things. President Donald Trump heeft de noodtoestand afgekondigd in het grensgebied met Mexico. En die noodtoestand maakt het mogelijk om buiten het congres om geld vrij te maken voor zijn gewenste muur. Vanaf 1977 zijn er noodtoestanden uitgeroepen voor veel minder prangende zaken, zegt hij. Wij vroegen ons af, wat is die noodtoestand nou precies en wanneer is het eerder ingezet? En Amerikaniste Marca Valenta is hier, welkom. Dankjewel. Ja, we waren vrijdag aan het bellen en toen was de vraag nog, gaat hij het echt doen? Of gaat hij toch weer zich terugtrekken? Ja, een beetje altijd de vraag bij Trump, hè? Doet hij het of doet hij het niet? Ja, en hij deed het. Ja, en dat was eigenlijk een beetje de uitkomst van zijn onderhandeling met de Republikeinen. Met het leiderschap van de Republikeinen. Want die waren bezig met de Democraten om een nieuw budget door het congres te loodsen. En de angst was dat omdat dat budget niet genoeg middelen vrijmaakte voor de muur van Trump. En voor eigenlijk helemaal geen middelen voor de muur als zodanig. Wel voor de grens en grensbewaking en zo. Dat Trump gewoon een veto zou uitspreken op dat budget. En dat je dan weer een crisis krijgt met dat de overheid op stop wordt gezet, zoals net is gebeurd. Dus hij dacht, ik ga iets anders doen. Ja, dus de Republikeinen die hebben min of meer, Mitch McConnell heeft met hem onderhandeld en heeft gezegd, nou, de Republikeinen zullen je hierin steunen. Zeg maar, we zullen geen problemen creëren. Als jij dit nieuw budget ondertekent, kan jij, zeg maar, een noodtoestand uitroepen. En wat is die noodtoestand precies? Die noodtoestand, dat betekent dat het is een soort magische schakelaar, zou je kunnen zeggen. Die zodra de president die noodtoestand uitroept, krijgt hij allerlei bevoegdheden die hij anders niet heeft. En die zijn heel vergaande. Dus het betekent dat hij beslag helemaal controle kan krijgen van de mediakanalen en alle publieke communicatie. Hij kan ingrijpen in het leger. Hij kan het reizen van Amerikanen controleren. Hij kan privé zaken en het bedrijfsleven, daar kan hij ingrijpen. En zo zijn er eigenlijk bijna 200 bevoegdheden. Een heleboel bevoegdheden die hij krijgt. Maar die kan hij dus zomaar uitroepen? Ja, dus het is aan hem om te zeggen van er is een noodtoestand. En ik ga die noodtoestand uitroepen. Ja, en hoe ver gaat zoiets? Want als wij het woord noodtoestand horen, denken we altijd aan de avondklok, gordijnen om 5 uur dicht, verduisteren en weet ik veel wat allemaal. Gaat het ook zo ver? Heeft u ook zeggenschap over alle burgers, als hij dat zo wil, dat die mensen dingen kan voorschrijven, verplicht te willen van het landsbelang? Ja, dus het kan heel ver gaan. En dat is het gekke, is in eerste instantie is het iets wat hem de middelen geeft om controle van het land te krijgen, min of meer. Op het moment bijvoorbeeld dat je oorlog hebt of dat er een andere echt diep ingrijpende noodtoestand is. Tegelijk de meeste gevallen waar het is ingezet hebben helemaal niet met dat soort zaken te maken, maar hebben met het Amerikaanse, met geopolitieke betrekkingen te maken. En als je kijkt, er zijn sinds 1976 kreeg je een nieuwe wetgeving op dit gebied. En sinds die tijd zijn er 58 noodtoestanden uitgeroepen. En het grote merendeel daarvan, wat op dit moment actief is, heeft te maken eigenlijk met financiële sancties. Maar luister, dat is één keer per jaar een gemiddelde, zelfs ja, meer dan dat. Ja, ja, ja. Dus dan zou ik bijna zeggen, dan stelt het ook niet zoveel voor als het één keer per jaar kan gebeuren. En ja, dan wordt het alleen maar minder begrijpelijk van wat je nu zegt, om eerlijk te wezen. Ja, nou, het is, zeg maar, het is één van de instrumenten in het, in het gereedschapskistje van de president. Juist. En wat het verschil is, meestal krijgt het niet zoveel aandacht als het uitgeroepen wordt. Dus bijvoorbeeld Trump, die heeft al 3 keer gebruik gemaakt van deze voorziening. De eerste keer zijn eerste noodtoestand, dat had te maken met het beschermen van mensenrechten en het tegenwerken van mensen die mensenrechten schenden. Met name in Myanmar, met de Rohingya en het beschermen van de Rohingya. Tweede noodtoestand die hij uitriep had te maken met de inbreuk op de Amerikaanse verkiezingen via hacken en sociale media en dat tegengaan. En dan is er nog een derde. Maar dus het is al een aantal keren gebeurd, maar meestal krijgt het niet deze aandacht. Ja. Omdat iedereen daar dan voor is. Want niet eerder een andere president gebruikte die noodtoestand om zonder toestemming van een congres gewoon geld uit te geven, toch? Omdat hij niet tevreden is over de begroting. Nou, Ronald Reagan heeft in 1985 heeft hij dat ook gedaan. Dus hij was ontevreden. Het congres die wilde hem niet steunen in financiële sancties opleggen aan Nicaragua. En toen heeft hij het via het uitroepen van een noodtoestand heeft het alsnog gedaan. Ja, maar als ik het goed begrijp heb je dus noodtoestanden en noodtoestanden. Het is een instrument wat je kunt gebruiken voor hele ernstige zaken. Ja. En wat je kunt gebruiken als je politiek iets wil doorsluizen en wil bereiken. En dat lukt je niet op de normale weg. En dan kun je dit ook als via een achterdeurtje, via die noodtoestand kennelijk dat doen. Even nog terug naar de diepere geschiedenis van die noodtoestand. Ja. Waar en bij wie is het begonnen? Moeten we dan terug naar de burgeroorlog, de jaren 60 van de 19e eeuw? Ja. Wanneer is dat voor het eerst toegepast, dat ding? Nou, je hebt af en toe wordt er teruggekeken naar Lincoln. En die heeft habeas corpus opgeheven in de tijd van de Amerikaanse burgeroorlog. En die heeft ook een aantal andere dingen gedaan die eigenlijk de toezegging van het congres vereisen. Maar heeft het gewoon op eigen houtje gedaan. Maar meestal waar mensen kijken voor het begin hiervan is de jaren 30. Toen had je de depressie. Franklin Delano Roosevelt die heeft toen allerlei bevoegdheden ontwikkeld eigenlijk om daarin in te grijpen op veel grotere schaal dan tot dan was gebeurd door een president. Als je kijkt vanaf de jaren 30, dan heb je de Tweede Wereldoorlog, je hebt de Koreaanse oorlog enzovoort. En tot de jaren 70. En dan beland je bij president Nixon. En heb je eerst Vietnam en de Watergate-schandaal. En toen zei het congres, oké, nu is het mooi geweest. Want intussen heeft een president iets van bijna 500 bevoegdheden extra. Dus daar moeten we in snoeien, daar moet controle komen, overzicht komen. En toen, in 1976, hebben ze een nieuwe wet ontwikkeld. Wacht even, dus naar aanleiding van Watergate en Vietnam, gedrag van presidenten, eigenmachtig gedrag, heeft het congres gezegd, nu gaan we de zaak nog eens herbekijken of die noodtoestand niet ook moet worden ingeperkt, de mogelijkheden daarvan. Precies. En toen is er echt wetgeving gekomen. Dus die wetgeving die was er nog niet. Dus het is niet iets wat in de grondwet voorkomt. Dat is heel belangrijk. Dus alles wat tot dat moment was gebeurd met extra bevoegdheden voor de president was allemaal informeel en onoverzichtelijk en gewoon van het ene moment op het andere. En dan in 1976 hebben ze gezegd, nee, dan moeten we eigenlijk een formele structuur aangeven. En toen krijg je een wetgeving over de noodtoestand. Maar dan zou je dus zeggen dat die nu is ingeperkt. Ja, dat zou je zeggen. Dus wat gebeurd is dat er veel minder extra bevoegdheden zijn voor de president. In plaats van 500 zijn er ietsje minder dan 200. Tegelijk is het zo dat in principe dat het congres om de 6 maanden iedere noodtoestand moet evalueren en kijken of dat nog van toepassing is. En het congres kan op ieder willekeurig moment besluiten dat het tegen een noodtoestand gaat stemmen. Dus het neemt een stemming en gaat zeggen nee, daar zijn we niet mee eens. En dan wordt dat stopgezet. Dat hebben de Democraten al aangekondigd, toch? Dat ze dat gaan proberen om het stop te zetten. Precies, maar dan heb je de samenwerking van het hele congres nodig. En dat is het lastige. Wat ik niet begrijp, over die noodtoestand. Ja. Die extra bevoegdheden die de president dan heeft, dat zijn dan, neem ik aan, bevoegdheden die alleen met die situatie te maken hebben. Ja, dat is één van de aspecten. Zoals wat je zegt van het ingrijpen in het leger en in de media. Ja. Maar hoe kun je dat controleren? Of een actie van een president wel valt onder de extra bevoegdheden die met die... Nou, het is niet zozeer... In verband tussen de aanleiding. Precies. Ja, want er zijn, ik begreep, een heleboel van die noodtoestanden zijn nog steeds van kracht. 31. Dus de president heeft toch al een heleboel extra bevoegdheden om van alles en nog wat te doen vanwege die bestaande noodtoestand. Je bedoelt, heeft hij nog wel een nieuwe noodtoestand ja, nodig? Dat, ik snap dat niet echt. Oké, dus je hebt nou wat er nu is, zeg maar in tegenstelling tot voor 1976, is vroeger kon de president gewoon handelen zoals hij wilde ja, met die extra bevoegdheden. Nu is het zo, moet hij een noodtoestand uitroepen en al op het moment dat hij dat gaat doen, moet hij ook zeggen welke specifieke extra bevoegdheden gaat hij te werk zetten. Ja. En dat is het verschil nu. Dus hij, maar de president die heeft nog steeds heel veel macht. Uh-huh. En de bedoeling is dat het congres dat controleert. Is het congres de enige? Want ik meen dat het Hoge Rechtshof de president ook kan terugfluiten in deze, of niet? Of is dat niet mogelijk? Het is, dat moeten we kijken. Dus een van de dingen die nu gaat gebeuren is dat er een hele stoet aan rechtszaken zal komen om dat te belemmeren, net als op andere momenten dat Trump zoiets doet. Maar als je kijkt naar wat zijn de conventie van het Hoge Rechtshof, dan is die heel erg terughoudend. Want die zegt, nou kijk, wij hebben niet echt het inzicht in of dit wel of niet een noodtoestand is. Dus dat moet eigenlijk de president zelf bepalen. Dus tot nu toe, het is wel zo dat dat door het gerechtshof geëvalueerd kan worden, behandeld kan worden. Alleen vanuit het verleden is die heel terughoudend daarin. Maar nog even, als je dan kijkt naar al die andere noodtoestanden, die blijkbaar constant worden uitgeroepen, waarin verschilt dan deze noodtoestand? Wat maakt deze uniek? Of is hij niet uniek? Ja, wat anders is over deze zijn een paar dingen. Dus een van die dingen is dat de meeste noodtoestanden, niet alle, maar veruit de meeste, die hebben te maken met internationale verhoudingen en verhoudingen met andere landen of groeperingen of leiders waar Amerika een conflict mee heeft. In dit geval betreft het een heel andere zaak. En de meeste noodtoestanden die hebben te maken met wat doen we met ons internationaal economisch beleid, dat soort dingen. In dit geval gaat het over overheidsmiddelen binnen de Verenigde Staten. Dus wat nieuw is, is gewoon hoe expliciet, bewust, zichtbaar, performatief Trump het congres aan het omzeilen is. Het tweede is dat heel duidelijk is dat dit niet een noodtoestand is. Dus Trump heeft dat eigenlijk zelf aangegeven op verschillende keren en heeft gezegd van nou, ik wil gewoon dat het wat sneller gaat. Of heeft gezegd van nou, als de onderhandelingen met het congres niet lukken, dan ga ik dat inzetten. Dus het is heel duidelijk dat het eigenlijk niet een noodtoestand is, maar dat hij het gewoon heel utilitair inzet. Is het inflatie van een instrument? Wat zei je? Is het inflatie van een instrument? Nee, het is een andere toepassing van een bestaand instrument. En dat is eigenlijk best typisch voor de Amerikaanse politiek. En gaat hij er nu komen, die muur? Kan hij nu inderdaad budgetten krijgen? En gaat het zo snel? Nee, het is heel lastig. Want hij wil budget. Het is nog zoeken van waar gaat hij dat budget halen. Een van de voorstellen is vanuit het militair, het ministerie van Defensie. Die wil dat natuurlijk niet en dat is gevoelig. Ander aspect is zelfs als hij het budget krijgt, dan wordt er alleen maar een heel klein stukje muur gebouwd. Dus het is sowieso belachelijk. In die zin van dat je dat inzet voor een muur. Dus we krijgen heel misschien krijgen we een heel klein stukje muur, maar veel meer dan dat wordt het niet. Dus kan hij toch daarvoor staan en gefotografeerd worden en zeggen, ik heb mijn muur gemaakt. Precies, net groot genoeg voor de camera. Goed, hartelijk dank, Marca Valenta. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, main engine start, 0 and liftoff of the Delta rocket with Opportunity. A chance to explore and unlock the secrets of our neighboring planet. Dat was het geluid van de lancering van het ruimterobotje Opportunity. In 2004 vertrok hij naar Mars. En nu is hij niet meer. Een grote stofstorm werd hem fataal. De onderzoekers hadden nooit verwacht dat hij het 14 jaar zou volhouden. Dus vandaag een ode aan Opportunity en zijn voorgangers. En daarvoor is wetenschapsjournalist Govert Schilling hier. Welkom. Goedemorgen. Wat was er zo bijzonder aan Opportunity? Want hij heeft nogal wat teweeg gebracht. Nou, het is wel het meest succesvolle ruimtewagentje wat ooit gewerkt heeft. De hoop is natuurlijk dat dat in de toekomst dat succes weer verbroken wordt. Maar dit was wel heel bijzonder. En wetenschappelijk gezien was de grote doorbraak dat door dit karretje en zijn tweelingbroer Spirit, die heeft het iets minder lang uitgehouden, maar die twee karretjes die hebben eigenlijk een compleet nieuw beeld van die planeet Mars opgeleverd. Daarvoor kenden we Mars als een droge, bevroren woestijnwereld. En die twee wagentjes hebben ons duidelijk gemaakt: nee, lang geleden, een paar miljard jaar terug, leek Mars gewoon op de aarde. Met een dikkere dampkring en een hogere temperatuur en water aan het oppervlak. En dat is wel een heel nieuw inzicht in de geschiedenis van het zonnestelsel. Goed, heel even tussendoor. Wie verzint die namen? Nou, dat is grappig. Oorspronkelijk heette dit project de Mars Exploration Rovers. Ja, maar dat is een naam Opportunity. Precies. Wie verzint dat? Nou, toen hebben ze bij de NASA een wedstrijd voor uitgeschreven. Ja. Van wij willen graag mooie namen. En deze twee namen zijn voorgesteld door een scholier uit de Verenigde Staten. En die is inmiddels dus ook 15 jaar ouder. Ik neem aan dat hij ook wel een traantje heeft weggepinkt nu Opportunity het niet meer doet. Maar dat is natuurlijk allemaal heel zorgvuldig bedacht. Er moet een tot de verbeelding sprekende naam bij komen. De nieuwste Marswagen die nu 6 jaar op Mars rondrijdt. Die heet Curiosity, nieuwsgierigheid. Het zijn wel mooie namen, hoor. Maar je noemt het een wagentje, maar zei zelf ook al van er wordt een traantje weggepinkt. Hij heeft echt iets menselijks. Er wordt ook menselijk over gesproken in de pers. Ja, en dat is wel het bijzondere van die ruimterobots, van die karretjes. Ze hebben natuurlijk ook een soort... Ja, een soort menselijke uitstraling. En dat komt door twee dingen, naar mijn idee. In de eerste plaats, ze worden ontworpen om goed te kunnen functioneren. Dus dan zet je de camera's op een hoge mast, zodat je om zich heen kan kijken. Ja, dat is toch net een beetje als ons hoofd. Dat zit ook hoog boven de grond om rond te kunnen kijken. En ze hebben dan geen pootjes, maar wieltjes. Maar ze kunnen wel over het oppervlak. Dus ze zijn echt handelingen aan het doen die ons doen denken aan wat we als mens op Mars zouden doen. Want wat zouden jij en ik doen op Mars? Je loopt rond, je kijkt om je heen, je ziet iets interessants, daar ga je heen, dat pak je beet, dat onderzoek je. Dat is precies wat die robotwagentjes ook doen. Hij heeft ook een schepje, toch? En hij heeft een robotarm, dus hij kan dingen beet pakken, dus hij kan echt onderzoek doen. Ja, en ze zien er ook schattig uit. En ze zien er aardig schattig uit, ja. Ja, nou ja, het is best wel een machine natuurlijk. Maar het spreekt wel tot verbeelding. En ik denk ook dat het komt omdat als zoiets niet stilstaat, maar echt handelingen kan verrichten, dat je ook... dat je er meer persoonlijke kenmerken aan toekent. Ik zat in de auto hier naartoe te denken van het is een beetje zoals je een apparaatje hebt staan ergens op een vaste plek, wat gewoon metingen doet. Dat noem je geen robot. Maar als je een automatische grasmaaier hebt of een stofzuigmachientje, ja, kijk hem nou eens daarheen gaan. En ja, je gaat meteen... Je gaat hem vermenselijken. Ja, precies. Ja. En wat waren de voorgangers van Opportunity? Nou, dat is een mooi verhaal. Want dit ding was best groot, vinden wij dan. Maar de allereerste ruimtewagen die ooit gebouwd is, die was nog een flinke slag groter. Dat was de Lunokhod 1. En dat was een Russisch karretje die al in 1970 op de maan rondreed. Dus dat was heel kort na de eerste bemande maanlanding. De Russen hadden de maanrace net niet gewonnen. Ze hadden trouwens een eerdere maankar al klaarstaan. Die zou eerder dan de Apollo 11 materiaal van de maan hebben opgehaald. Dat is toen niet gelukt, die lancering ging fout. Maar in 1970 hadden ze er een en het was een soort grote badkuip met grote wielen en ja, echt Russisch design. Alles heel groot en degelijk. Het ding woog bijna 6 ton. Maar die hebben ze wel op de maan gezet en die is daar van een loopplankje afgereden. Die heeft het 11 maanden uitgehouden. Die heeft 30 jaar lang het record voor langst functionerende ruimterobot gehouden. En die heeft daar metingen gedaan, foto's gemaakt, materiaal verzameld. En daar begon het eigenlijk mee. En weten we ook wie daar de naam van verzonnen? Het Centraal Comité misschien? Lunokhod betekent gewoon maankarretje, toch? Betekent gewoon maanwandelaar. Ik heb het even opgezocht. In het Amerikaans zou je moonwalker genoemd hebben. Ja, nee, toen waren we nog niet zo ver dat we daar mooie tot de verbeelding sprekende namen voor bedachten. Dus dat was eigenlijk het begin. Daar is er later nog een van geweest in 1973. Toen stopte dat bij de Russen. Ze hebben ook pogingen gedaan om hele kleine karretjes op Mars te zetten. Maar al die Russische ruimtevluchten naar Mars zijn bijna allemaal mislukt. En toen lag dat Marsonderzoek een tijd lang op zijn gat. En toen was het in 1997, dus ook alweer ruim 20 jaar geleden, dat de Amerikanen voor het eerst na lange tijd weer een geslaagde landing op Mars hadden met een wagentje aan boord. En het was een heel klein, lief karretje met rupsbandjes. De Sojourner, die heeft het helemaal niet lang gedaan. Hij had batterijtjes en die waren na een tijdje op. Maar dat was wel in de tijd dat we allemaal konden meegenieten via internet. Dus er waren filmbeelden en foto's. En iedereen die denkt, oh, kijk hem nou toch daar schattig naar dat steentje lopen. En hij reed daarin en toen raakte hij vast in het zand en het was allemaal heel sneu. En ja, toen begon een beetje die, wat jij heel terecht noemde, die vermenselijking van die robotwagentjes. Zij was ook vernoemd naar een African-American activiste, toch? Ja, vrouwenrechtenactiviste. Die noemde zichzelf Sojourner, wat eigenlijk ook gewoon wandelaar betekent op die manier. En die liep de hele westen van de Verenigde Staten door om haar denkbeelden te verspreiden. En, De vrouw waar het wagentje naar genoemd was. Ja, Sojourner. En, dus het was een lobby van de mensen. De kracht van de opportunity was inderdaad ook dat iedereen zo kon meegenieten. Ja, wat wordt nu de volgende stap? Nou ja, de volgende stap die is al een tijdje gaande. Dat is met die Curiosity die ik net noemde. Die doet het ook al ruim 6 jaar. En die is natuurlijk weer een slag krachtiger en veelzijdiger. Dus daar kun je op internet 3 zoekopdrachten en je verdrinkt in een hoeveelheid foto's en filmmateriaal. Dat is ook echt heel leuk om te doen. Maar volgend jaar gaan er 2 nieuwe marswagens gelanceerd worden. 1 van NASA en 1 van de Europese ESA. En die Europese wagen die heeft bijvoorbeeld een boor aan boord. Dus die gaat op zoek naar een goede plek. Die gaat foto's maken, metingen doen. En die gaat dan een paar meter in de grond boren om te kijken of je daar in dat ondergrondse bodemmateriaal misschien de sporen kan vinden van levensvormen uit een ver verleden van Mars. Want we denken nu dus, nu we weten dat die planeet ooit veel op de aarde leek, een paar miljard jaar terug. Ja, wie weet kan er daar ook leven zijn ontstaan. Misschien hebben zij onze weg die wij misschien gaan afleggen, al afgelegd, hè? Dat er ooit leven is geweest. Ja, maar waarschijnlijk dan heel eencellig en heel klein en microscopisch. Maar daar zou je eventueel nog sporen van terug kunnen vinden. En dat is de volgende stap op dit gebied. Maar ja, ondertussen zijn er natuurlijk een heleboel van die robotwagentjes. China die heeft een tijdje geleden de U2-1 karretje op de voorkant van de maan. Nu hebben ze een ander karretje op de achterkant van de maan. En eigenlijk denk ik dat bijna elke landing op een andere planeet in de toekomst, als het eventjes interessant is, die zal een wagentje bij zich hebben. Dus er wordt heel druk op de maan, verkeersregels nodig. Nou ja, er is gelukkig heel veel ruimte en geen verkeersborden. Maar op de maan en op Mars, daar staat al en daar rijdt al het nodige rond. Ja. Dus hier zijn we voorlopig nog niet vanaf. Goed, hartelijk dank, Govert Schilling. En dan gaan we nu naar de column. De column van Micha Wertheim. Ja, Micha Wertheim is hier met zijn eerste column voor OVT, waar we heel blij mee zijn. Welkom. Dankjewel. Je hebt ook een mooie trui aan, met de ster erop. Ben ik een beetje jaloers op. Ja. Oh, even inzoomen dan, he, met de webcam even inzoomen. Het is radio, ik trek hij zit er echt. Ja, heel goed. Maar je bent ook, we kennen je als cabaretier, maar ook schrijver en radiomaker ben je, podcastmaker. Want je zit samen met Paulien Cornelissen achter de podcast Echt Gebeurd. Voor de mensen die het niet kennen, wat is het? Dat is een middag 1 keer per maand in Amsterdam. Als ik straks klaar ben, ga ik daarheen. Waar we mensen vragen om een waar gebeurd verhaal te vertellen dat ze zelf hebben meegemaakt. Een beetje afgekeken van de MOF, Amerikaanse storytelling platform. Het idee is eigenlijk, als we nou bij OVT zitten, het is eigenlijk oral history. Mensen vertellen een persoonlijk verhaal, lezen het niet voor. Je vertelt het uit het hoofd. Het gaat ook over iets wat je zelf hebt meegemaakt. Het moet wel iets zijn wat je is overkomen. Niet een avontuur wat je hebt opgezocht. Maar begrijp ik goed dat gebeurt in het openbaar? In Amsterdam ditmaal, of altijd in Amsterdam? Ja. Volgend jaar gaan we op een kleine tournee. En we hebben een podcast. Dus sommige verhalen zetten we op de podcast. Sommige mensen willen dat hun verhaal niet op de podcast komt, omdat het te privé is. En dat vinden wij dan ook prima. Dan moet het publiek maar naar het maar wat komen. Ik eigenlijk bedoel is, zijn er mensen die nu luisteren die misschien denken straks, ik ga een verhaal vertellen? Of nou, dat zou heel leuk zijn. Want waar moeten ze dan naartoe, bedoel ik? Naar echtgebeurd.net. en er is een podcast met inmiddels meer dan 150 verhalen die online staan. Met de best beluisterde podcast van Nederland. Worden dat niet bijna allemaal verhalen over bijna ongelukken en bijna rampen en mislukte of geslaagde liefdes? Nee hoor, dat zijn ook verhalen over een politieagent die bij de Kroningsrellen in Amsterdam helemaal vanuit de provincie in Amsterdam werd gestuurd en daar opeens met stenen bekogeld werd. Ja. En beschrijft wat er met je gebeurt als je dat ziet gebeuren. Leuk. Dus, geven jullie dan wel storytelling technieken? We proberen mensen altijd een beetje te helpen dat ze niet zomaar het podium opkomen. Wij willen het niveau ook een beetje bewaken. Dus we vragen ook. Ja, heel veel mensen, moeilijk. Heel veel mensen willen tegenwoordig natuurlijk een soort TED-talk geven met een soort mening, een column of iets vinden. En wij willen juist eigenlijk laten zien dat er eigenlijk de menselijke ervaring zoveel meer is dan een mening. Dus vertel dan maar wat je hebt meegemaakt. En ja, dat is eigenlijk altijd bijzonder. En dan hebben we ook altijd nog iemand die voorleest uit zijn of haar puberdagboek. Dat lijkt me ook heerlijk. Dat is voor mij. Goed. Ja, je column dan. Deze week trad ik 2 avonden op in de Verkadefabriek in Den Bosch. Het pand waar ooit de eerste Bosse stoom, koek, biscuit, banket, beschuit en suikerwerkfabriek gevestigd was, werd 15 jaar geleden, zoals wel meer oude fabrieken in ons land, omgetoverd tot cultureel centrum. Oude industrie maakt plaats voor muziek, film en theater. Als ik in Den Bosch optreed, voel ik steeds vaker de behoefte mensen die ik tegenkom te vertellen dat ik ook uit een Bosse familie kom. Dat mijn opa, Max Kahen, er voor de oorlog een fabriek had, die hij weer had overgenomen van zijn vader. Een fabriek voor papieren zakjes. Koffiezakjes voor de Gruiter, maar ook kotzakjes voor de KLM. Meestal zijn mensen dan verbaasd. Een Joodse jongen die zal toch uit Amsterdam komen, hoor ik ze denken. Wat ik er niet altijd bij vertel is hoe die fabriek in de oorlog van mijn opa werd afgepakt en door de nieuwe Duitse eigenaar financieel ter gronde werd gericht. Tijdens de bevrijding werd het oude pand ook nog eens gebombardeerd. Mijn opa, die de oorlog op wonderbaarlijke wijze had overleefd, moest jaren procederen tegen de Nederlandse staat om zijn fabriek weer terug te krijgen. En een beetje genoegdoening te zien voor het onvoorstelbare onrecht dat hem was aangedaan. Pas in 1960, maar 12 jaar voordat ik geboren werd, kon hij dat beschamende hoofdstuk een beetje afsluiten. Zijn broer en zus waren inmiddels naar Israël verhuisd. Die zagen geen toekomst voor hun gezin in een land waar zo met Joden werd omgegaan. Mijn opa bleef in Vught wonen en ligt er op de Joodse begraafplaats. Begraven naast zijn vader, in het graf dat eigenlijk voor zijn moeder bestemd was, maar leeg bleef. Omdat zijn moeder, mijn overgrootmoeder dus, in Sobibor werd vermoord en achterbleef. Dat van de oorlog vertel ik er dus meestal maar niet bij. Wel wijs ik, terwijl ik met mijn regisseur door Den Bosch naar ons restaurant slenter, nog even de Sjoel aan. Waar ik als kind een paar keer de naoorlogse leegte gevoeld heb, die mijn opa en oma iedere dag ervaren moeten hebben. De synagoge heeft nu, net als de Verkadefabriek, een culturele bestemming gekregen. Den Bosch had vroeger een levendige Joodse gemeente, hoor ik mezelf vertellen. Met carnaval liepen de Joden zelfs mee in de optocht. Het is alsof ik mijn moeder hoor praten. En net als mijn moeder zou hebben gedaan, voeg ik daar nog aan toe. Na de oorlog was dat allemaal weg, vernietigd. Gijsbert, mijn regisseur die opgroeide in de buurt van Zaltbommel, blijkt zich de bladmuziekwinkel van mevrouw Spiro te herinneren. Een van de weinige Joodse Bossenaren die na de oorlog terugkeerde. Als ik bij opa en oma logeerde, gingen we daar wel eens op bezoek. Toen leek de oorlog mij nog heel lang geleden te hebben plaatsgevonden. Maar hoe ouder ik word, hoe dichterbij ze komt. Die avond aten Gijsbert, mijn technicus Bram en ik samen bij Zaher, een Afghaans restaurant waar uitzonderlijk lekker wordt gekookt. Als ik in Den Bosch optreed, eten we altijd bij dit door de tweelingzusjes Nazifa en Nadima al-Izada gerunde etablissement. En terwijl ik hun zelfgemaakte moerbessenijs proef, besef ik dat Den Bosch door de ene oorlog onherstelbaar beschadigd werd. En door een heel andere oorlog, hier ver vandaan, juist van nieuw, vers en vitaal bloed werd voorzien. Ja, Misha Wertheim, veel dank. Natuurlijk, mooie column. Je voorstelling heet Misha Wertheim voor alle duidelijkheid? Ja. Misha Wertheim voor alle duidelijkheid. Nou, eigenlijk Micha Wertheim voor alle duidelijkheid. Ja, Micha Wertheim voor alle duidelijkheid. Dank je, Micha. Goed, die gaat volgende maand in première, als we het goed begrijpen. En voor wie meer wil weten over de Bosse Joden en het boek Vrede en Vriendschap, een kleine kroniek van de vooroorlogse Joodse gemeenschap in 's-Hertogenbosch Bos, wie dat wil lezen, daarin alle herinneringen van je opa staan, die kan terecht bij uitgeverij Aldus. Precies. Klopt toch? OVT. Ja. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. De Brexit komt met nog 1,5 maand te gaan erg dichtbij. Premier Theresa May is druk bezig met onderhandelingen in Brussel, maar tot nu toe is er nog geen deal. Oud-Engeland-correspondent Peter Brussen schreef het boek Ach Engeland, dat deze week verscheen, over de band tussen Nederland en Engeland. Hij begint in de 5e eeuw en neemt ons mee tot aan de vooravond van de Brexit. Welkom, Peter. Dankjewel, Laura. Ja, 29 maart is de datum. De dag dat Europa en Engeland definitief uit elkaar zullen gaan. Dus jij dacht, dit is het moment voor een boek over de relatie Engeland-Nederland. Ja, enerzijds wel, andere kant niet. Toen ik hoorde over de Brexit, dacht ik eerst, dat is een grap. Dat doen ze niet. En ja, dat kan niet. Maar toen het echt gebeurde, werd ik echt... Ik werd heel verdrietig van. Ik vond het verschrikkelijk. Echt waar. Ik ben er emotioneel door. Ja, dit kan niet. Wat, zit ook wat nog moet in je de dan titel. Doen? Wat Ach, moet je dan Engeland. Doen? Ja. En toen dacht ik, ja, ja, ja, je moet erover schrijven. We zijn zo toch met elkaar verbonden allemaal. En nou, toen ben ik maar gaan schrijven naar het. Kijken wat de geschiedenis was van dit land. Ik bedoel, dan is het gewoon een familiegeschiedenis. Hè? Je zei zelf over 500. Toen zijn de Friezen hebben bijna Engeland veroverd. We hebben Bonifaties gehad die ons bekeerd heeft. En het leuke was, toen waren de talen leken nog op elkaar. Het Engels, het oude Engels en het Fries. Dus Bonifaties konden Friezen verstaan en de Friezen konden hem verstaan. Ja, heeft in een aantal gevallen niet zo geholpen met Bonifaties, maar laten we dat maar laten voor wat het is. Even nog terug naar jouw sentiment, de pijn die deed. Ja, afgelopen week werd je boek gepresenteerd en toen zei je letterlijk: ik leed eronder alsof je van een geliefde de bons krijgt. Is dat niet wat te veel van het goede? 21 jaar correspondent, wordt er iets in je... Ja, zo erg is het? Dat was het, ja. Ja, ik dacht, ja, dit kan niet, ja. Dus ja, ben je maar boos, ben ik gaan zoeken en gaan schrijven. En vooral dus de leuke dingen natuurlijk, want het is waanzinnig. Ik bedoel, er is heel veel te lachen. Ik kijk al de liedjes die gezongen hebben, de scheldpartijen. En we hebben natuurlijk al die prinsjes en prinsesjes die uitgehuwelijk zijn. Of toen ze 7 waren, 8 waren. Holland is bijna verkwanseld. Maar toen ging het kroonprinsje, dat ging op zijn 10e al dood. Dus het huwelijk ging niet door, dus Holland mocht Holland blijven. Want anders was de helft van Holland was Engels geworden. Ja, je gaat nu heel snel even, hoor. Leg dat even uit wat je nu allemaal... dat kroonprinsje wat doodgaat en anders was Holland Engeland geworden. Oh, dat kroonprinsje... Dat moet je echt even uitleggen. Nee, ook al zijn we een geschiedenisprogramma, juist daarom. Wij hadden een graaf van Holland... En die heeft zijn dochter heeft hij dus uitgehuwelijk aan een kroonprinsje in Engeland. En dat jongetje dat overleed op zijn 10e al. Maar ze waren al verloofd. En hij had in de bruidschat had hij de helft van Holland weggegeven. Ja. En praten we over 11e eeuw, 12e eeuw? Ja. Goed, jij zegt we zijn eigenlijk geliefden, hè? Nederland en Engeland. We hebben iets. Ja, we delen allebei de zee. We delen allebei belangstelling voor de zee. We delen misschien ook een geloof. Of we deelden ooit een dat geloof. Dat is ook heel belangrijk, ja. Maar ik heb de indruk dat het toch ook een beetje een ingewikkelde relatie was. Er was veel ruzie in de tent. Terug naar die 17e eeuw. Hoeveel Engelse, hoeveel zeeoorlogen, wie weet het nog? De vier zeeoorlogen hebben we gehad, ja. En dat was heel fanatiek. Maar het rare van die oorlogen is wel... ze hebben allemaal heel kort geduurd. En als je dan kijkt naar de vredesonderhandelingen... waren ze iedereen heel rustig en heel kalm. Ik bedoel, wij hebben de Tweede Zeeoorlog hebben wij gewonnen. Echt met glorie en glans hebben we die gewonnen. Maar toen bij de vrede van Breda... waren we heel aardig tegen die Engelsen. En zeiden van, ja, jullie mogen New York houden. He, dat hadden zij van ons afgepakt. Hou jullie New York wel. Wij zijn heel tevreden met Suriname. Dus dit soort ruilhandel hebben we gedaan. En dat was een oorlog over het monopolie van de handel in slaven. He, dus wie had het monopolie? Nou, en dan zie je dat wij zijn zo... doen hetzelfde eigenlijk. We hebben hetzelfde gedaan in die handel, over zee. En wij in die 17e eeuw, wij waren ongelooflijk machtig. Ja. Nederland, ik wilde zeggen dat Nederland... Dat komt er toch ook door, dat Nederland... Nederland en Engeland dezelfde dingen doen. Ja, dan lijken ze op elkaar, maar dan ga je ook in elkaars vaarwater zitten. En dat is en figuurlijk. En dat is het hem, ja. Nee, want het is in die 17e eeuw een gelijkwaardige relatie... als we toch het beeld van relatie even vasthouden. Maar dat gaat langzaam maar zeker veranderen. Dat gaat helemaal veranderen, Want van gelijkwaardig worden wij toch, zeg maar, het... Ja, een beetje... ja, vanaf het begin van de 18e eeuw was het echt met Holland, Nederland, was het afgelopen. Dat waren heel in die 17e eeuw waren heel rijk en geweldig. Wij hadden, wat die handel betreft, wij hadden meer schepen dan de rest van heel Europa. Alleen dat kleine landje had meer schepen. En wij hebben dus een stadhouder gehad, die is koning geworden in Engeland. Die is daar ongelukkig... Willem de Derde, de koningsstadhouder Willem de Derde. Als ik het goed heb, heeft hij toch de Engelsen bevrijd van een soort paapse koning, toch? Ja. Hij is koning geworden. En hij is ongelukkig ten val gekomen over in Molshoop. En toen is hij gestorven. Maar vanaf dat moment was het ook met Nederland helemaal afgelopen. Toen is even daarna is er ook een grote vrede gesloten, want waar hier we oorlogen. En die werd in Utrecht werd die gehouden. Ik vind dat prachtig. En toen zei ze ook tegen die Hollanders: het was bij u, we hebben het over u gehad, maar zonder u. Nederland had niets meer te vertellen. En dat was in een kwestie van 20, 30 jaar. Nou, en toen de Engelsen hebben zich over de Nederlanders ontfermd. Toen wij een koninkrijk werden, een koning werd. Hè, toen hebben we de koning Willem I, die is vanuit Engeland, is naar Nederland gekomen. Hè, dus de Engelsen hebben dat goed gevonden. Eerst hadden zij, de Engelsen, die hadden al een groot of een flink leger gezet in Scheveningen, zodat het rustig was. Zij hadden een klein stukje van Nederland bezet. En de Britse ambassadeur heeft altijd zij aan zij met de koning gelopen. Want het moest voor gezorgd worden. En in Europa werd toen gezien van ja, Nederland is een vazalstaat van Engeland. Ja, dus want die relatie is een gedoogrelatie geworden. Het is eigenlijk geen gezonde relatie meer na de Gouden Eeuw. Ja, dat is niet heel. Ja, juist omdat wat Govert ook zegt, omdat wij zo vaak natuurlijk hetzelfde hadden, zijn we bij elkaar gebleven. En ook juist toen wij, Europa zich ging verenigen, de EEG, nu in de Europese Unie. Toen heeft Nederland als geen ander zijn best gedaan om die Engelsen erbij te trekken. Omdat wij pragmatisch waren, wij keken naar buiten, wij hadden de zee. En terwijl de anderen natuurlijk met Frankrijk en ook Duitsland veel protectionistischer waren. En dus ik weet niet hoe je dat eigenlijk precies moet zeggen, maar een soort van ja, we kunnen heel goed met elkaar opschieten. Want en anders dan met andere landen is dat toch een verschil. Ik herinner me toen ik bij het journaal zat, het NOS-journaal, en er werd dan over een Europese televisie gesproken. Dan zag je ook de Fransen, de Duitsers. Die wilden allemaal iets, dat mooi Europese. En wij Hollanders en de Engelsen waren heel nuchter. Zijn wij jonge flauwekul allemaal, maar moeten we niet doen. Is het dan zo dat wij tussen aanhalingstekens eventjes, wij Hollanders, Nederlanders, iets hebben waardoor wij die Engelsen eigenlijk beter begrijpen dan de rest van Europa? Ik denk het wel, ja. En wat, ik denk hoe zou je dat willen benoemen dan? Want wij zijn ook veel rustiger kijken, pragmatischer handelen. Hoe kunnen we het doen? Tolerantie, de democratie is toch ook iets anders dan in andere landen, in het zuiden. Hè, in het zuiden, zo Frankrijk. En die wil toch echt het grote, mooie Europa hebben. Nou, de Engelsen vinden dat totale flauwekul. Die zeggen, luister eens, de geschiedenis gaat altijd anders dan je denkt. Altijd loopt anders. Geen mooie plannen maken. Je komt er al zelf. En wij zijn ook zo? Of hoe bedoel je dat? Wij hebben veel meer ook dat gevoel, ja, wij Nederlanders. Ik bedoel, wij worden wel steeds meer het vasteland opgetrokken. Hè? Want er werd ook wel gezegd, Nederland is ook eigenlijk ook in Engeland, met grote havens en zo. He, wij leefden van de zee, werd zo vaak gezegd. Het is niet alleen de visserij en de handel, maar ook over de visserij. Maar zonder zee en rivieren waren wij nooit wat geworden, net als Engeland eigenlijk. Ja. En, want ik heb altijd gedacht, een beetje, wij zijn een soort reserve-Duitsers. Maar dat is eigenlijk een misvatting. We zijn reserve-Engelsen. We zijn natuurlijk ook, ja, we hebben natuurlijk een heleboel van die Duitsers. Natuurlijk, dat is ook zo. Maar de Engelsen werd een beetje vergeten, dacht ik, en weggepoetst. Want wij hebben toch heel veel met die Engelsen, juist ook in de politiek zie je het, en ook in de cultuur, dat wij naar elkaar. Een enorm verschil dat bijvoorbeeld die Engelsen, die hebben heel erg die klassenmaatschappij, dat kennen wij in Nederland helemaal niet. Ik zie ze daar nog niet zo snel gaan lopen polderen als er een probleem is. Kijk, dat is natuurlijk nu op een enorm probleem. Er wordt totaal niet gepolderd. Ze zitten volledig totaal vast, zitten ze. En niemand weet wat er gaat gebeuren, echt niemand. Ik wil dat. Het kan zijn dat ze blijven, maar dat lijkt zeer onwaarschijnlijk. Afgezien daarvan, ja, ook in dat Europa zag je ook dat die Nederlanders altijd weer met die Engelsen optrokken. Hè? Peter, heb je al voorbereid op als het definitief wordt 29 maart... wat je gaat doen bij de scheiding? Ben je dan een week onaanspreekbaar of hoe ga je dat oplossen? Nou, ik denk dat ik maar meteen heel snel naar Engeland ga kijken... en zeg van jongens, het komt wel weer goed, jullie komen er wel weer bij, ja. Goed, Peter Brussen, heel erg bedankt voor je komst. Het boek Ach Engeland verscheen deze week bij uitgeverij Balans. You ready for this? I've never been more ready for anything in my whole life. You know I love you. No matter what happens. I'm yours in your mind and that's it. You and me all the time. Honey, there's something I gotta tell you. Ja, dat was een scène uit If Bill Street Could Talk... de verfilming van het gelijknamige boek van James Baldwin. De film over de liefde tussen een zwarte jongen en een meisje uit Harlem... in de jaren 70, die deze week in première ging. Ja, en bij ons zit schrijfster Harriet Duurvoort... die voor ons en voor u ook naar de film ging. En met haar bespreken we de film, het boek en de schrijver achter het boek... en natuurlijk ook de mogelijke actualiteit van film en boek. Harriet, welkom. De film, eerst maar even heel kort en krachtig. Wat vond je ervan? Ik vond het een heel ontroerende film. Ik moet zeggen dat ik Moonlight nog ontroerender vond. De film waar Barry Jenkins een Oscar voor won. Dat is de regisseur, hè, die ook deze film gemaakt heeft. En Moonlight is die film over een zwarte jongen... die uitkomt voor zijn homoseksualiteit en in de war raakt... en allerlei dingen mee gaat. Niet uitkomt vooral, toch? Nou, op een gegeven moment wel, geloof ik, maar eerst niet. En het is zo, ik heb natuurlijk het... ik had het boek, denk ik, ergens in mijn puberteit lang geleden gelezen. En ik heb het nu herlezen deze week. En op het moment dat je zo'n boek leest... vlak voordat je naar de film gaat... dan ben je natuurlijk wel een beetje afgeleid. Hè? Want ik bedoel, er zijn een aantal dingen anders in de film. En dan zit je eigenlijk gewoon te wachten. Ja, maar nu krijg je toch dit. En nu gebeurt het toch moet dat. Moet je eigenlijk ook niet doen, eerst het boek lezen. Je moet eerst naar de film en dan het boek weer teruglezen. Ja, dat is de volgorde. Ja, want ik vind nu toch het boek vind ik sterker dan de film. Ja. Zo hoort het ook. Kun je kort uitleggen waar het over gaat? Ja, het is eigenlijk een... het is een tragische liefdesgeschiedenis. Tussen Tish en Fonny, die met elkaar opgroeien in Harlem. Tish die komt uit een vrij warm nest. Haar jeugdvriendje Fonny niet. En die zoekt ook een beetje die warmte in dat gezin van Tish. En naarmate ze opgroeien... ontwikkelt zich dat tot een jeugdliefde. Fonny die wil ook gewoon zijn eigen pad. Hij wordt beeldhouwer en vertrekt dan ook uit Harlem. Gaat uiteindelijk in een loft in de Village wonen. Wat natuurlijk geen zwarte wijk is. Nou goed. We gaan gewoon even het verhaal en de plot verklappen. Want de film gaat eigenlijk. Het gaat niet om de plot. Dus het, als ik het goed begrijp, is het eigenlijk een treurig simpel verhaal. Zwarte jongen en zwart meisje worden verliefd. Ja. Ze willen graag samen verder, maar dat wordt onmogelijk gemaakt. Want hij wordt ten onrechte beschuldigd van aanranding en verkrachting. Ja. Komt in de gevangenis, komt er niet meer uit. Ja. En de rest van de film gaat over hoe die familie omgaat met het feit dat hij in de gevangenis zit... en wat ze kunnen doen om hem eruit te krijgen... en hoe ze daarin worden tegengewerkt... door die door en door racistische Amerikaanse samenleving. Heb ik het goed samengevat zo? Ja. Hoewel, het is echt... het is eigenlijk een dubbel plot, hè? Het maatschappelijke verhaal. En daarnaast natuurlijk toch gewoon zo'n klein, intiem... liefdes- en familieverhaal eigenlijk. En wat dat betreft... is het juist die hele diepe menselijkheid... en ook dat diepe lijden... wat je gewoon wat zo'n jongen overkomt... die eigenlijk zijn hele leven wordt afgepakt... Omdat hij natuurlijk achter de tralies zit... zonder enig perspectief, valselijk beschuldigd. En tegelijkertijd weet je ook dat natuurlijk... een ontzettend groot gedeeld lot is bij Afro-Amerikanen. En deze, nou, het boek dateert van 73. Toen was het nog lang niet zo ernstig als nu. Want inmiddels is die mass incarceration is gewoon iets wat echt als een plaag die hele zwarte gemeenschap eigenlijk heeft uitgehold. Je bedoelt dat we heel veel zwarte mannen in de gevangenis zitten? Ja, ja. Voor eigenlijk vaak ofwel valselijk beschuldigd, maar ook vaak omdat drugscriminaliteit extreem hard wordt aangepakt in de ghetto's alleen. Hè, en alleen maar bij eigenlijk de zwarte criminaliteit. Want ik bedoel, je kunt als je in een witte suburb woont, kan je prima aan de kook zijn. En je hoeft je nooit zorgen te maken dat je ooit last krijgt van de politie. Ja. Maar je zegt dus eigenlijk dat het boek nu misschien meer nog aanslaat. Ja. Omdat het erger is geworden dan in 1974. Hoe werd het toen ontvangen? Ja, het is... dit is natuurlijk gewoon een van de klassiekers van Baldwin. En het is een hele... het was ook toen natuurlijk al een boek wat ontzettend veel resoneerde bij veel zwarte Amerikanen. Maar het is helaas alleen maar actueler en urgenter natuurlijk geworden. Nog even bij twee punten uit boek en film, want dat valt in boek en film min of meer samen, ook al doet het boek het wat anders. Ja. Twee punten even toch voor het gemak even eruit pakken. Ja. Ene punt is dat die jongen, die wordt op een gegeven moment gearresteerd door natuurlijk een blanke of min of meer blanke politieagent. Ja. Eerst is er een akkefietje waarin zijn meisje wordt lastiggevallen. En dan is het die politieagent die dan hem al wil arresteren. En dat lukt niet. En uiteindelijk wordt hij door die politieagent gearresteerd. Ja. Dat is het eerste akkefietje. Of akkefietje is het bijna te makkelijk gezegd. Maar nare incident. Typerend? Ja, heel typerend. En met name natuurlijk, je merkt ook gewoon het voortdurende gevaar in het alledaagse leven. Dat je gewoon door een klein akkefietje inderdaad in ontzettend diepe juridische problemen kan raken als zwarte jongen. Maar in die film gebeurt meer, hè? Want even na dat moment dat meisje van hem wordt lastiggevallen door een blanke jongen. Ja, het meisje staat zwanger van hem, hè? Dat is dat hebben we nog even niet. Nee, maar goed. Ja. En dan wil hij ingrijpen, hij wil iets doen. En dan komt die politieagent en gaat zij voor hem staan om te voorkomen dat hij ook maar iets terug, dat hij iets doet. Ja, natuurlijk. Want ze is ontzettend bang voor hem. En zij wordt natuurlijk lastiggevallen door een witte jongen die haar. Dat is natuurlijk al gecompliceerd. Want als haar vriendje dan voor haar opkomt, dan grijpt hij natuurlijk die witte jongen in zijn kraag. En ja, dat is natuurlijk alweer een ontzettend risicovol iets. Want daar krijgt natuurlijk een zwarte jongen de schuld van. Ja. Tweede ding wat ook in die film enorm opvalt. Wij hier, althans ik ben geneigd te denken, zwarte families, Amerika, Harlem, dat is een en al ellende, verdriet. Want er gebeurt zoveel naar, zo'n familie kan nooit zichzelf bij elkaar houden. Terwijl hier het beeld wordt gegeven van een hele hechte familie van het meisje. Ja. En ook van die jongen. Hele hechte familie. Ja, ja. Nee, dat is ook echt zo. Zo was het ook en zo is het ook. Ja, nou ja, het is natuurlijk zo dat anno nu, vanwege die mass incarceration, dat er ontzettend veel meer gebroken gezinnen zijn nog dan dat er vroeger waren. Maar zoals ik ook de Verenigde Staten ken, is er juist een ontzettende warme familiecultuur onder Afro-Amerikanen. En ja, wat dat betreft ben ik niet zo verbaasd. Marca Valente, jij wil het doet me denken aan, want ik heb laatst over Michelle Obama, over haar autobiografie. En het is, weet je, dat is hetzelfde wat zij vertelt. Ook over hoe haar familie in elkaar zat en hoe wezenlijk die familie was voor haar. Ja. En ik denk wat misschien veranderd is sinds de jaren 70, is dat de samenstelling van gesegregeerde buurten. Dus je hebt dat vanaf de jaren 70, dat je je krijgt een grotere zwarte middenklasse. En die zwarte middenklasse die heeft veel meer mogelijkheden dan daarvoor om uit die zwarte buurten, die arme buurten, te vertrekken. Dus je hebt nog enorm veel segregatie in de Verenigde Staten. Eigenlijk net zoveel als in de jaren 60. Maar toch is de samenstelling en de werking van die buurten, die is anders. En dan komt bovenop dat wat de war on drugs allemaal teweeggesteld heeft. Je hebt aan de ene kant een wat uitgebreidere, grotere zwarte middenklasse, waar familiestructuren in stand blijven. En aan de andere kant heb je ook een toenemende groep verliezers. Ja. Dat is de situatie nu. Zullen we even naar, omdat we het over James Baldwin en zijn boek hebben, even luisteren, want die kans moet je altijd aangrijpen, denk ik. Laten we een fragment even beluisteren waarin James Baldwin in de Dick Cavett Show uitlegt wat het probleem is van zwarte mensen in Amerika. Now, this is the evidence. You want me to make an act of faith, risking myself, my wife, my woman, my sister, my children, on some idealism which you assure me exists in America, which I have never seen. Ja, dit is James Baldwin die uitlegt dat Amerika waarvan de witten, waar wij als zwarte mensen in moeten geloven en mee moeten doen, dat bestaat eigenlijk niet en heeft nooit bestaan. Is dat hoe we naar het werk van Baldwin moeten kijken? Is dat de boodschap? Nou ja, het is in ieder geval een van zijn krachtige boodschappen natuurlijk. En hij heeft natuurlijk ook gewoon zo'n heeft zijn werk gecreëerd in natuurlijk een van de eigenlijk tijdens die hele civil rights movement. Dat hele grote nationale verzet tegen die Jim Crow wetten. En tegelijkertijd denk ik dat je ook juist in zo'n Beale Street ziet van ook als zeg maar die juridische harde apartheid achter de rug is, dat er nog zo ontzettend veel structureel racisme is. Het is een heel treurig verhaal, want ze willen eigenlijk iets heel gewoons. Namelijk een lief, klein, burgerlijk gezinnetje hebben. Ja. En dat wordt ze onmogelijk gemaakt. Ja. Ja, absoluut. Ja. Tot slot, zou je de film aanraden? Moeten mensen gaan? Ja, ik vind het een schitterende film. Vorige week werd het in Rotterdam aangekondigd als, dit is de Valentijnsfilm. Nou, een beetje een wrange Valentijnsfilm. Het is echt een, het is zoals Romeo en Julia natuurlijk ook een tragische liefdesgeschiedenis is. Is dit een tragische liefdesgeschiedenis? Maar het is wel ook tegelijk. Het is ook het vieren van de onmogelijke liefde. Maar is het niet een beetje drakerig? Ik ben uitgenodigd om woensdag naar de film te gaan. Je gaat er naartoe. Ik twijfel een beetje. Ik ga er wel naartoe. Maar die trailer, ik word er zo wee van. Het is, Govert, ga gewoon en dan. Probeer het gewoon. Geef het een kans. Probeer het. Dit was het eerste uur van OVT. Straks zijn we terug met schrijfster Christine Hemrechts over haar boek Het Verdriet van Vlaanderen. Een familieverhaal over de Belgische collaboratie. En zij is hier samen met Hein van den Bremt, zoon van een SS'er. En we hebben een documentaire over reisjournaliste Mary Pos. Luister dus tot straks na het nieuws van 11 uur. NPO Radio 1. De perstribune van deze week. Ik ben wel rebel, maar ik geloof niet in het uitstippen van je toekomst. Splinter Chabot is de reizende ster in Hilversum. Met zijn serie Splinter in de politiek duikt hij de komende weken in de wereld van Politiek Den Haag. Ik geloof meer dat je moet huppelen en alles wat voor je voorbij komt, dat moet je pakken. En Wouter Oldeheuvel, tweevoudig Nederlands schaatskampioen allround. Vorig jaar sloeg het noodlot toe. Oldeheuvel werd getroffen door een hersenbloeding. Bel mijn vriendin van hou me op. Een minuut daarna belde ik haar alweer van het gaat helemaal niet goed. De perstribune, zometeen vanaf 12 uur. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Als ondernemer reageer je snel en creatief op veranderingen. Zo ook met Brexit. Toch? Veel bedrijven worden geraakt door Brexit. Zo kunnen producten langer bij de douane blijven staan. Zijn Britse certificaten en licenties straks misschien niet meer geldig? En het dataverkeer kan te maken krijgen met een nieuwe digitale grens. Laat je niet verrassen. Doe de Brexit Impact Scan op brexitloket.nl en zorg dat Brexit jouw bedrijf niet in de weg zit. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook sterviooliste Janine Jansen met pianist Alexander Gavriliuk op 13 maart. Een intiem recital in de grote zaal met Brahms, Schumann en Frank.